Mas não tá bom. Nada mais que consiste. Ou é como eu. O abalão de Líbano. Sem sarar. Como as pedras estão. Estão com pesadinha. Free to to sing, free to play, free to rest, free to roll, free to chop, free to dance, free to be, free to talk, free to waka, free to sing, free to play, free to rest, free to roll. Talk.

Za nami nagrania Lindstroma, Stetsa Sonic, DJ-a Koze, Kinga Brita i Dixona. Pojawiły się klimaty nawiązujące do jazzu, afro, nowej fali i funku. Na zakończenie zapraszam do wysłuchania 17-minutowej ścieżki dźwiękowej w wersji disco do Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Jest to nagranie skomponowane w 1978 roku przez amerykańskiego kompozytora Domenico Monardo, znanego jako Miko. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za to spotkanie, do usłyszenia, dobrej nocy. Thank you.